Ellerimi tutsa bağrına bassa annem, ellerimi tutsa bağrına bassa, bir kez yavrum dese annem, ihtiyacım var, var, ihtiyacım var. Bir kez yavrum dese annem, ihtiyacım var, var, ihtiyacım anlamaz ki kimse onun kadar beni annem, anlamaz ki kimse onun kadar beni, saramaz ki yaram derin annemden başka, annemden başka, saramaz ki yaram derin annemden başka, annemden başka, saramaz ki yaram derin annemden başka, annemden başka.